بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخكم 16 مويزي وشوال موكا والفمو جميع أنه 44 katika huu muhadhara, katika hii daura ndani ya Masjid Ali ibn Abi Talib katika mji wa Witu, maudhui ambayo nimeegemezewa kuizungumza yafungamana na mojawapo katika malengo makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuiteremsha sheria yake kwa wanadamu. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha sheria yake kwa wanadamu kwa ajili ya malengo matano, yajulikana kama ad-daruriyat al-khams. Jambo la kwanza kabisa ni kuhifadhi dini, hifdhuddin. Kwa sheria ikaweka mikakati ya kuihifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika sheria zake yale ambayo yatakayokuwa ni sababu ya kuhifadhi dini. Nitawapeni mfano ili mnielewe. Anayertadi akauacha Uislamu, sheria imemhukumia nini? Kwa huyo auawe. Kwa nini? Kwa sababu watu wasiichezee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mara yuko mara yotoka. Kwa kuhifadhi dini ikawekwa sheria hii. Hili ni moja katika malengo ya Allah kuiteremsha hii sheria katika zile daruriyat al-khams. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha hii sheria katika yale mambo ya dharura ya kuhifadhiwa. Ikaja la pili, hifdhu nafs, kuhifadhi nafsi ya mwanadamu. Hii nafsi ni amana, amepewa huyu mwanadamu aihifadhi. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuitukuza hii nafsi mpaka akaapa kwa nafsi akasema, wa nafsin wa ma sawaha. Akaapa kwa nafsi kuonyesha utukufu wa nafsi ya mwanadamu. Na ndio maana ikawepo sheria kuwa anayemuua mwenzake na yeye pia auawe. Kwa nini? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ili asije mwingine akaua, bali tukaharamishiwa mpaka kuwaua wasiokuwa Waislamu bila ya hatia yoyote. Ukamchukua mtu ukamuua, mtu amekaa na wewe kwa amani, hajakufanya chochote, ukaenda kumuua tu, la haram. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qatala nafsan muahadatan lighairi ma sababin, anayeua nafsi yasiye kuwa Muislamu, ana ahadi na Waislamu ya amani, aishi pamoja na Waislamu, kwa akamua, lam yajid raihata aljanna, hapati harufu ya pepo, au kama qala alayhi salatu wassalam. Kwa ajili ya nini? Ya kuhifadhi nafsi, si mtu kuua kiolela olela tu. Kukawekwa sheria ya kuhifadhi ile nafsi. Kadhalika jambo la tatu ambalo ukiangalia katika malengo ya Allah kuiteremsha sheria yake ni hifdhul aqli, kuihifadhi akili ya mwanadamu. Na hii ndio itakuwa maudhui yetu ya leo, lakini kwa kifupi tu, kwa sababu nataka kuorodhesha zile daruriyat al-khams. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka katika sheria yake mikakati katika kuihifadhi akili ya mwanadamu isije ikaharibiwa. Kwa mfano, tumeharamishiwa sisi kunywa pombe, kwa sababu khamr, pombe, humgeuza akili yule mwanadamu akawa mfano wa mnyama au kama asiyekuwa na akili, mwenda wazimu. Kwa kuichunga ile akili ya mwanadamu, tukaekiwa mikakati ambayo tutayazungumza leo inshallah. Na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika katika sheria yake akaeka mikakati ya hifdhul mali, kuhifadhi mali. Wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman, akatukataza kutoapa mali wale wasiojua kutasarraf, namna ya kuamiliana na mali. Kwa nini? Ili kuichunga ile mali. Tukaharamishiwa wizi na dhulma, yote kwa ajili ya kuhifadhi nini? Kuhifadhi mali za watu. Bali tukaelekezwa kuwa ni haramu kula mali yetu baadhi ya wetu kwa wengine, isipokuwa illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, tena hiyo biashara kila mmoja awe radhi, sikulazimishwa. Mali ikahifadhiwa. Na katika yale mambo matano ya dharura, hifdhu an-nasl au al-ird, kuhifadhi heshima au kuhifadhi kizazi, tukaharamishiwa tendo ovu la zina. Haram. Kwa nini? Kwa sababu ya kuchunga heshima za watu. Na mara nyingi, lau kama ingelikuwa watu waachiliwa wazi tu hivi hivi, mtu yenda kufanya uchafu, amezaa kule, amezaa kule, aweza kuambiwa huu ni mtoto wako, akasema nini? Ah, si mtoto wangu. Kwani wampita wangapi? Ni kwa ndio wa kwanza. Akakimbia majukumu yake. Lakini akishaoa hawezi kupakimbia, kwa ni mtoto wako. Lazima utamsimamia, ili kuhifadhi kile kizazi. Sheria ikaweka mikakati. Fa subhanallah, sisi ambao Allah ametuneemesha na neema ya Uislamu, lau kama tungeliuelewa kweli ule Uislamu kisawa sawa, sijui tumshukuru vipi Allah kwa neema ya Uislamu. Yani lau kama utayasoma haya mambo ambayo Allah ameyahifadhi katika sheria yake, hakuna sheria yoyote yaweza kuhifadhi kama Uislamu ulivyotuhifadhia haya mambo. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunna. Hii ni neema kubwa sana. Huwezi leo wewe, jazakallahu khairan, ukifungua kabisa, huwezi leo wewe ukatizama sheria ya Allah, pengine ukaona kitu fulani ukasema hiki badala ya kuharamishwa kingehalalishwa, na hiki jazakallahu khairan rafa Allahu qadrak badala ya kuhalalishwa kingeharamishwa. Kwa mfano wizi, jazakallahu khairan, ni haramu, sio katika Uislamu. Ushamuona mwenye akili timamu akaja akasema kuwa mimi naona ule uwizi ungelikuwa halali badala ya kuwa haramu, haiwezi. Akili yako itakuwa si nzima, manake hata asiyekuwa Muislamu hawezi kukubali kuwa mtu kumuibia mwenzake ni halali, na Uislamu umeharamisha jambo hili. Au kwa mfano, kwa mwenye akili timamu akatizama kwa mfano ibada ya somo na manufaa yaliyoko ndani yake ya kidunia na ya kiakhira, kisha akasema mimi naona hata hii somo isingefaradhishwa, ina madhara, ina la mpaka kufar. Leo wako ambao imebidi waanze kutumia njia afungie, lakini atumie njia hiyo, waita fasting, sio nini, intermediate fasting, sio tuko gani, wana majina yao waipa, akila mara moja hali tena mpaka siku ya pili, wasema hii yasaidia sana ule mwili, kabla nyinyi hamjasema sisi sheria yetu ishatuelekeza, ili kuhifadhi nafsi ya mwanadamu, ili kuhifadhi vitu vingi vinofungamana. Kwa huwezi kumpata mtu yoyote mwenye akili timamu aweza kuitia dosari sheria ya Allah, akasema hapa ingelikuwa hivi singelikuwa hivi, na hapa ingelikuwa vile singelikuwa hivi, na hata akasimama mtu akasema kuwa mimi naweza kukosoa mahali fulani, wanaovyoni wa hii sheria watamchallenge na kusimama na kumweleza faida zinazopatikana katika kile kilichoharamishwa, kwa nini kuna faida katika uharamu wake, na kile kilichohalalishwa, kwa nini kuna faida katika uhalali wake. Na mwisho watanyamaa kimya kwa namna hii sheria ilivyokamilika. Sasa hapa leo, baada ya utangulizi huo, maudhu ambao nimepewa ni pana. Haya maudhu tunazungumza, kwa mfano hifdhuddin, ni mambo makubwa mengi yazungumzwa, bali kuna wanaovioni ambao wameandika vitabu haswa kuzungumza pengine hifdhuddin peke yake, namna gani sheria imeweka mikakati ya kuhifadhi dini, au namna gani sheria imeweka mikakati ya kuhifadhi nafsi wa hakika. Sisi tutazungumzia hifdhul aqli, lakini sitazunguka sana kwa sababu ni mada pana. Kuna mambo fulani nitayarakiz ambayo sheria imeweka katika kuhifadhi akili ya mwanadamu isichezewe. Mwanzo, kabla sijaingia, nataka kueleza hii akili ni kitu gani. Ukishikwa ukiulizwa akili ni nini, ha, akili, wajua akili ni nini? Ma maana al-aql? Akili ni kitu gani? Al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala ana maelezo aeleza hii akili ni kitu gani. Anasema وصف الغزالي العقل بأنه آلة الفهم, ndio chombo cha kufahamu mambo. العقل آلة الفهم وحامل الأمانة, ndio chombo kilichobeba ile amana. جزاك الله خير, بارك الله فيك. ile amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu aibebe. Chombo cha kuhifadhi amana ni akili ya mwanadamu. Kisha akasema wa mahallu al-khitab wa at-taklif, na sheria ikizungumza na mtu yazungumza na kinachoelekezwa ni katika nini? Akili, ile akili yako. Na ndio utasikia al-aqlu manatu taklif, huwezi kukalifishwa jambo wakati akili yako huna. Mwenda wazimu haambiwi aswali, kwa mfano mwenda wazimu haambiwi afunge, na kila ukisoma ibada katika masharti ya ile ibada utakuta katika masharti kuna nini, ha, yatumika pale al-aql, awe ni aqil, mwenye akili, kwa sababu bila akili kwa sababu bila ya akili hawezi mtu kufanya yale aliyokalifishwa. Al-Ghazali yasema wa mahallu al-khitab wa at-taklif, kisha akasema wa malaku umuri ad-dini wa ad-dunya, akili ndiyo inaopeleka mambo ya dini na dunia. Mwanadamu ile mambo yake akili yake ndiyo inaopeleka, ndiyo anavyofahamu nimeamrishwa kuswali akawa yuswali vipi, kutawadha ajua tawadha vipi na mengine. Kisha akasema wa bi annahu ashrafu sifati al-insan, katika sifa ya mwanadamu sifa tukufu kabisa aliyosifiwa nayo mwanadamu ni kwa yeye ana nini, ana akili, bali ndiyo kinachotofautisha baina ya binadamu na nani, na mnyama, kuwa huyu ana akili akizungumziwa azungumziwa aelewa azungumziwa. Kwa hiyo ndio akili. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala asema inna at-tafdhila inma kana bil-aql alladhi huwa 'umdatu at-taklif, kule kufadhilishwa mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa laqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كو الله أمن فضلش من آدم كتك ليبي القرطبي سيما كتك تبشاك الجامع لأحكام القرآن سيما إن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف Kule kufadhilishwa mwanadamu ni kwa akili ambayo ndiyo nguzo ya kukalifishwa mambo. Bimaana ikikosekana ile nguzo, hana taklifu. Akiwa mtu ni mwenda wazimu, hakalifishwa, haambiwi ya swali wala afunge, ataelewa vipi na hana akili. Afana Allah wa iyyakum. Qala wa bihi yu'rafu Allah wa yufhamu kalamuhu. Na kwa hii akili ndiyo mtu humjua nani Allah subhanahu wa ta'ala, na hufahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili akili ya Allah alikupa ndiyo kusaidia wewe katika kufahamu maneno ya Allah, kadhalika katika kumjua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wayusilu ila na'imihi, na kadhalika akili yafahamu yale ambayo yatamfikishia yeye katika kuingia katika sehemu ya starehe na neema ambayo ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasdiqi rusulihi, na kadhalika ile akili ndio yampelekea mwenye akili timamu, hawezi kuwakadhibisha mitume wa Allah, bali atawasadikisha mitume wa Allah, kwa sababu kile walichokuja nacho mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam chalingana na akili sahihi ya mwanadamu. Mitume wakizungumza maneno, ukiangalia, yalingana na akili timamu ya mwanadamu. Na yeyote atakayesema kuwa kuna jambo fulani la kisheria haliingii katika akili yake, akili yake ndio ina matatizo, si sheria. Na ndio maana Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullah akaandika kitabu Daru Ta'arud al-Aql wal-Naql, akawarudi ahlul kalam kuwa sheria ya Allah haigongani na akili, bali yenda sambamba na akili sahihi ya mwanadamu. Labda akili yako ina matatizo. Qala illa annahu lamma lam yanhad bi kulli al-murad min al-'abd bu'ithat ar-rusul, isipokuwa kwa kuwa akili haiwezi kumpa yule mwanadamu kila anachohitajika kuwa nacho au kukifanya, Allah akatumiliza nani? Mitume alayhi salatu wassalam. Sababu akili peke yake haitoshelezi kufahamu namna gani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akatumiliza mitume. Wa unzilatil kutub, ikateremshwa na vitabu. Kisha akapiga mfano mzuri sana, usikilizeni nasema. Asema famithalu shar'i ash-shams, mfano wa sheria ya Allah ni kama jua. Waliona jua saila wake, alhamdulillah. Mwaliona jua la waka sema, ndiyo mfano wa sheria ya Allah ni kama jua. Aha. Wa mithalu la akli la ain, na mfano wa akili ni kama nini? Jicho, jicho la mwanadamu. Fa idha futihat, yale macho yakifunguliwa yale. Wa kanat salimatan, yakawa ya kusalama hayana maradhi. Raati shams, yale macho yataona lile jua. Kwa akili ikiwa timamu, iko vizuri kabisa, itaona sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iko sawa. Wa adraka tafasil al-ashya, jicho likiwa liko sawa kwenye jua, laona kila kile kilichoko mbele yake kwa tafsili kabisa, kwa ubainifu kabisa, sababu liko sawa sawa. Kadhalika akili ya mwanadamu ikiwa sawa sawa, itaona sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iko vizuri kabisa, iko sawa kabisa. هاي منينو الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ولأهمية العقل في الإسلام قوله مهم واكيل كتكو إسلام، فقد جعلت الشريعة المقصد الثالث من مقاصدها حفظ العقل. تزام الشريعة إكاويكا katika yale malengo ambayo kwa ajili yake sheria ya Allah imeteremshwa, katika orodha la tatu ikawa ni kuhifadhi akili, kuihifadhi akili ya mwanadamu. Baada hifdhi dini wa hifdhi nafsi, baada ya kuhifadhi dini, kisha ya pili kuhifadhi nafsi, ya tatu ni hifdhi al-aqli, kuhifadhi akili. Wa hadha at-tartib, hadha at-tartib يبين لنا مدى احتفاء الشريعة بالعقل. هو ترتيبه وتونيش نمنقان شريع إذا كريمه na kuitukuza akili ya mwanadamu. Fadinu awalan, mwanzo katika daraja nini? Ni dini. Likaunihi alghaya allati min ajliha khalaqa Allah ta'ala alkhalq, kwa sababu dini kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake, majini na watu, amewaumba kwa ajili ya dini ili wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wampokeshe katika ibada. Wan nafsu thania, kisha daraja ya pili katika vile ambavyo vimekusudiwa kuhifadhiwa katika sheria ni nafsi. Kwa nini nafsi imewekwa katika daraja ya pili? Likauni hal wi'a alladhi yadhummu aljawariha walqalba walaql, kwa sababu ndio chombo ambacho huhifadhi viungo vya mwanadamu na moyo wake na akili yake, ile nafsi. Kwa ili akili ihifadhike lazima tuhifadhi nini? Hii nafsi ambayo yabeba akili, ndio maana nafsi ikawa ya pili kisha ndio akili. Wajaa al-aqlu fil martabati thalitha, akili kaja katika martaba ya tatu. Limadha? Likaunihi wasilata at-talaqqi wal fahm, kwa sababu ndio njia ya kupokea ilmu na kufahamu. Fayatalaqqa an Allah ta'ala biwasitati al-anbiya'i ash-shari'a wa yafhamu anhum al-murad wal maqsad. Sasa ile akili yapokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia mitume wake, yapokea sheria ya Allah, kisha ufahamu kutoka kwa hawa mitume malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa yake katika ile sheria aliyoteremsha. Akili yenyewe tuna vizuri mpaka hapa, tuko pamoja? Msisinzie bwana, kuna mambo muhimu hapa nitayataja, mtaamka sasa. Sheikh Murad, tuko pamoja? Tuko pamoja? Ah. Sitaki upitwe bwana. Hapa maana yake ndio muhimu kidogo. Kwa kuwa ni maudhuu pana kama nilivyotajia, tutazungumzia sehemu katika sehemu ya hifdh al-aql. Nayo ni wasailu al-muhafadhati 'ala al-aql. Njia ambazo zimewekwa au mikakati iliyowekwa katika sheria yetu katika kuihifadhi akili ya mwanadamu. Kwa huu muhimu tuliotaja, muhimu wa hii akili, hafadha al-islamu 'ala al-aql. Uislamu ukaihifadhi akili ya mwanadamu vizuri sana. Na wallahi wewe ukitizama vizuri utakuta kuwa kila unaposhikamana zaidi na Uislamu ukaufahamu, ukawa utendea kazi kwa ilmu, ndivyo unavyohifadhika zaidi akili yako. Akili yako ihifadhika vizuri sana, wala haichezewi chezewi. Utamkuta mtu amesimama vizuri kabisa katika mambo yake. Ndio utaona hata katika majumba yetu sisi kukiwa na kijana amesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, aifanyia kazi kisawa sawa, utaona mpaka watu wazima waregea kwake katika ushauri wa baadhi ya mambo. Wasemaje kijana, kuna ilmu yote katika jambo fulani ili kunizungumzia hapa? Na subhanallah, wakati mwingine ukapata ushauri umenyoka kabisa. Kwa nini? Sababu akili yake imehifadhika vizuri sana, iko vizuri kabisa. Kwa hii sheria ya Allah ukiishika vizuri itakuhifadhia wewe akili yako, akili yako itabakia mzuri kabisa. Asa kuna njia na sheria zimewekwa ili kumpa dhamana au kuipa dhamana ule usalama wa ile akili ya mwanadamu. Leo nitazungumzia njia mbili peke yake, sababu ile mifano na wakati umesonga sana, tumechelewa kuanza, lakini nitatoa mifano miwili tu namna gani sheria imehifadhi akili ya mwanadamu, kisha nitapiga mifano kadhaa hivi muone namna gani ukiwacha sheria, usiposhikamana na maelekezo ya kisheria katika kuhifadhi akili yako, vipi unavyochezewa akili yako. Njia ya kwanza nitakayotaja leo ahamiyatu ta'limi lilmuhafadhati 'ala al'aql, umuhimu wa kutafuta elimu ya kisheria katika kuihifadhi akili yako ewe muislamu. فالتعليم من الأمور المطلوبة من كل رجل وامرأة. كلك يفونز دين نكتك مambo أمايو يتككانا كوواجيب ككل منامومة نمنامكي نواجب يوياك كتفوت علم. بل الشريعة جعل العلماء هم أفضل الناس. سبحان الله, sheria ya Uislamu imewafanya wanawavioni kuwa ndio wabora katika watu. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama, ilivyozungumza yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wale waliopewa ilmu wamenyanyuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala daraja nyingi tu kuliko waumini wa kawaida ambao hazikutajwa idadi yake. وحث على طلب العلم, نشريه يميز سيسي كتك كيفاذي أكيل يا منادام يميز كتك كتفوت علم. نا وكيانغاليا فايدة يموتو كجفونز علم نا كيبا مزويزي أكيلياكي كتك كتفوت إلى علم كيسفيش إلى علم وتكوتا نسبب كبوة ya kuitengeza akili ya mwanadamu ikawa imenyooka kabisa. Nitawapeni mfano hai. Leo mara nyingi utawasikia watu wakizungumza kuwa kijana akihifadhi Qur'an akiwa mdogo, akienda shule afanye afanye vizuri sana. Mwajua siri yake? Siri yake ni haya tunayosema hapa. Ile akili ya mtoto ikizoea kuhifadhi au ikawa imehifadhi Qur'an, huwa imeweka hazina katika bongo lake la maneno mengi mapya katika akili yake, imehifadhi, imeshika. Sasa ishaanza kuzoea ile akili kufunguka kuchukua mambo ya zoea. Na wewe ukitaka kuelewa hili, hebu jaribu kuhifadhi, hata kama ukuhifadhi Qur'an unajua kusoma, jaribu kuhifadhi. Mwanzo utapata tabu sana, utapata tabu. Ile siku ya kwanza uhifadhi tabu, ile safha moja kuishika pengine umesoma mara 200 ndio uishike, hasa ukiwa mtu mzima. Siku ya pili hivyo hivyo, baada ya wiki hivi utakuta kuwa akili yako ishaanza kuzoea sasa. Na hili mtakubaliana na mimi, wanafunzi wenzangu, ikifika karibu na mtihani mwacheka, ikifika karibu na mtihani, yani kama wiki mbili kabla mtihani uliosoma, mbona sishiki, ngoje ifike bado wiki moja ile, kila anachokisoma akamata ashika. Lau kama ataendelea na kasi ile ile atakuwa vile vile maisha yake, lakini shida nini? Ashashika ile kasi, kisha mtihani na relax sasa, tulia yuwaacha au ngojea tena mtihani. Sasa huu ni mfano mzuri wa kuonyesha kwa akili yako ukiitumia, unifahamu, ukiitumia katika ilmu yafunguka, yaweza kubeba mambo mengi, yaweza kubeba mambo makubwa. Na ndio maana ukaona salaf, kwa sababu wameitumia akili yao katika yale yaliyo na manufaa, na wao ndio waweza kusikia. Al-Imamu Ahmad kana yahfadhu alf hadith. Alf hadith ajua ngapi? Mashekhe wajua, lakini mimi nauliza hawa wanafunzi, ngapi hizo mzee wangu? Alf hadith, wajua ngapi? Hadith milioni moja. Hadith milioni, hiki kichwa kiko vipi chaweza kuhifadhi hadith? Sikwambie Qur'an watu wahifadhi, sio hadith milioni moja, iweza vipi mtu kuhifadhi tu? Kwa sababu aliitumia akili yake kwa kile kilichokuwa na manufaa. Mimi nitawaambia ni kitu, muona huko sokoni, huko mkienda sokoni kuna Darqutni wengi kweli kweli, lakini hawajijui. Kwani wale si binadamu kama sisi? Ama wale walikuwa ni binadamu tofauti na sisi? La nafsi nnas, lakini Darqutni huyu akili yake ni mboga shilingi 20, tomato shilingi ngapi? Basi mimi nitaka tomato na vitunguu na hii kilo moja, kilo mbili, hapo begani 250. ndio sasa Darqutni alikuwa akiulizwa, qala rasul sallallahu alaihi wasallam, hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akijishughulisha kule, wewe jishughulisha na tomato na kitunguu, kila mmoja jishughulisha na upande wake. Sasa kuna Madarqutni huku vitunguu na tomato kibao, lau kama wangejishughulisha na ilmu hawa wangelikuwa mbali sana. Naambieni ukweli, hii akili ya mwanadamu, subhanallah. Wewe angalia hii kompyuta ilivyojaa, nani aliviingiza hivi vitu vilivyomo ndani? Wewe ushtuka na kompyuta? Wewe ushtuki na yule aliyeitengeza? Aliyetengeza nani? Si binadamu? Yale maalumati yaliyoko ndani yake waliotengeza ni watu na akili zao. Walipotaka kutumia akili zao katika njia hii wakaweza. Sasa ilmu ya kisheria, sheria imehimiza kutafuta ilmu kwa sababu ni katika njia za hifdhul aqli, kuihifadhi akili ya mwanadamu. Ilmu ni kama chakula kwa akili. Kama vile tumbo lako likihisi njaa, ukihisi njaa wewe ukila washiba na tulia, sio? Sasa hii akili yahitaji chakula ambao ni yale maalumati, ile ilmu unaoingiza. Sasa ikiwa huingizi ilmu, sasa kuna mambo mengine yataingia ya kipuzi, na mwisho ndio wamuona mtu mzima mara nyingi. Siwezi kusema kila wakati, mara nyingi mtu akihifadhi kitabu cha Allah, yani Qur'an, akawa yuendelea kukisoma kitabu mpaka katika utu uzima wake, Allah humhifadhia akili yake. Lakini wewe huna chochote unachojishughulisha na elimu, mara tu wasikia mfika miaka 60 sio 63, wasikia maskini ampiswa. Ampiswa kwa nini? Kwa sababu haitumii ile akili yake. Sasa ukiiwacha usipoitumia, fanya nini? Yaisha ile nguvu yake, ile akili, mpaka mtu mwisho yuwa haelewi kinachozungumzwa pale, hajui kinachozungumzwa.